Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın Volkan. Evet, bugün gene Ermeni tehcirinin 95 yıl sonra İstanbul'da ilk defa sessizce anılması çeşitli yerlerde. Dolayısıyla da belki bu konu üzerinde biraz tarihine dönelim. Şimdi pek çok şeyle ilk defa karşılaşıyor Türkiye'de yaşayan insanlar. Büyük bir çoğunluğu. Büyük bir çoğunluğumuzda işte son 10-15 yıldaki bildiklerimiz, öğrendiklerimizle bu süreçte yüzleşiyoruz. Benim açımdan da bu konu, yani normal eğitimimizde hiç rastlamadığımız ne Kürt meselesi, ne Ermenilerle yaşanan sorunlar, ne Kürt isyanları, Kürt tedipleri, Dersim, 15, doğru dürüst 6-7 Eylül bile anlatılmaz meraklı değilseniz. Son yıllarda böyle yalan ve yok sayılan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben de geçmiş zaman içerisinde bir Amerikan Büyükelçisi ki hatırladığım kadarıyla Türkiye'de görev yapıp anılarını yazan iki tane Amerikan Büyükelçisi var. Bunlardan bir tanesi de Gru isminde ilk Cumhuriyet sonrası Türkiye'de büyükelçi olarak atanan kişinin anılarıdır. Joseph Gru. Joseph Gru. Evet. Hatırladığım kadarıyla yani Gru'nun anıları da tarih olarak şey yapamayacağım ama 90'lı yılların sonlarına doğru filan yayınlandı. Gru anılarında günlük şeklinde bir büyükelçinin notlarıdır bunlar. Ama Gru'nun bir özelliği de Amerikan hükümetinin Lozan'daki delegasyonunun başında bulunan kişidir. Dolayısıyla Kemalist kadrolarla, Cumhuriyet'in ilk yönetim kadrolarıyla da orada temas eden bir Amerikan bürokratı, diplomatı. Orada 1927 yılında bu anılardan hareketle Ermeni meselesiyle, Ermeni sorunsalıyla, Türkiye'nin 1915 yılında yaşadığı bu katliamlar zinciriyle, tehcir, soykırım adına ne derseniz deyin, Anadolu'nun işte %20'lik kısmını oluşturan Hristiyan nüfusun neredeyse büyük bir bölümünün imha edilmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla, sürgünüyle sonuçlanan konuya ilişkin çok değerli bilgiler söz konusu. Ben bundan izninizle bahsedeceğim. Bir de 24 Nisan deyince işte Amerikan Başkanı'nın ağzına bakılıyor. Onunla yatılıp onunla kalkılıyor. Birleşik Devletler'in Ermeni meselesindeki tarihsel süreç içerisindeki tutumunu da göstermesi açısından böyle bir kolaj yapmak istiyorum. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'da 1917 yılında Amerika Almanya ile savaş ilan edince Osmanlı da savaş ilan etmiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ama ilişkilerini kesiyor. 20 Nisan 1917'de savaş hali yok ama ilişkiler bitiyor. Bu ilişkiler 1923 Lozan'a kadar devam ediyor. Ondan sonra da ilişkisizlik, yani karşılıklı büyükelçilik falan yok. İşte Lozan'da malum Lozan Anlaşması'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Lozan'da bir dostluk ve ticaret anlaşması da imzalanıyor 1923'ün 6 Ağustos'unda. Bununla ilişkilerin normale döneceği varsayılıyor ki Yunanlılarla savaştığımız Yunanlarla, Fransızlarla, İngilizlerle, İtalyanlar elçiliklerini yavaş yavaş açmaya başlıyorlar. Ama Amerikan ilişkilerinde bu dostluk anlaşması, ek anlaşmada olmasına karşın bir türlü karşılıklı bir münasebet başlamıyor. Bunun nedenlerinin başında Lozan Anlaşması'na hayır kampanyası açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni ki topu topu yani 1915-8 yıl falan geçmiş Ermeni diasporası ve onu destekleyen Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri, senatörlerinden oluşan geniş bir kampanya açılıyor ve Lozan Anlaşması'nın imzalanmamasına dair ciddi bir kampanya var. Ve 1923 ile 26 arasında bu tartışmalar, kampanyalar devam ederken bir senatoya anlaşma geliyor ve bu anlaşma çoğunluğu oy vermesine karşın yani 84 oydan 50'si reddedilmesine işte yol açıyor. Ama 3'te 2 çoğunluk tutturulamadığı için de reddolunuyor anlaşma metni. İş bundan sonra daha da sarpa sarmaya başlıyor. Çünkü bu arada Amerika Birleşik Devletleri Joseph Grew'u Ankara'ya atıyor. Bir türlü Türkiye'de de Ahmet Muhtar Bey de işte Osmanlı diplomasisinden, dış işlerinden gelen tecrübeli bir diplomat. Daha önce de Moskova Büyükelçiliği yapmış. Lenin'in vefatında Türkiye Cumhuriyeti'ni Moskova'da temsil etmiş. Daha öncesinde de başarılı bir kariyeri olduğu anlaşılan Osmanlı diplomatlar arasında en duayen isimlerden bir tanesi. Yalnız Muhtar Bey bir türlü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemiyor. Buraya grubu geliyor, işte güven mektubunu Mustafa Kemal'e sunuyor filan. Bunların temel arkasında en büyük şey Ermeni diasporasının ve o anlamda örgütlü New York'ta, Washington'da örgütlü Ermeni örgütlerinin ve onları destekleyen diğer kuruluşların tepkileri. Bir kere hem anlaşmanın kabulü sağlanmıyor, hem ardından Türkiye gibi bir ülke niye büyükelçi atadık şeyi geliyor. Ayrıca Muhtar Bey de bir türlü kabul görmüyor. Yani hatta, itimat mektubunu mu sunamıyor? Hayır, Türkiye'den kalkıp gidemiyor oraya. Yani uzun süre buna çok elektrikli, çok gerilimli, hatta tehditler var, gelirse öldürülür, ulaşamaz. Bu hatta iki ülke arasında bir takım şeylere de sebebiyet veriyor. Yani Amerikan büyük aynı anda olmaları gerekiyor ya bu güven mektupları ve büyükelçilerin atanmasının. Ondan sonra sonuçta işte karşılıklı bir modus vivendi denilen bir şey oluyor. Sözlü anlaşma karşılıklı yenileniyor ve notalar imza edilip değiş tokuş edildikten sonra Muhtar Bey Birleşik Devletlere bir gemiyle yol alıyor. Yani o dönemki Amerika'da o kadar tepkisel ki gemi New York limanına yanaşamıyor bir türlü. Binlerce insanın gösterisine şey oluyor ve olağanüstü tedbirler alıyor. Bir motorla işte buna Muhtar Bey dışişleri kayıtlarındaki belgede şerareli hava, inanılmaz bir gerilim vardı, elektrikli hava. Öldük dirildik diyor. Bu hatta Muhtar Bey'i dönemin Amerikan basını 30 bin Ermeni'nin bizzat öldürülmesinden sorumlu tutuyor. Ve işte bu 1 milyona yakın Hristiyan'ın, Ermeni'nin yok olmasına yol açan ortamın sorumluları olan işte Osmanlı İttihat Terakki'nin sonrası kurulan Cumhuriyet Hükümeti'nin büyük elçisine karşı inanılmaz büyük bir tepki ortaya konuyor. Ve hatta yani o güne kadar alınmamış olağanüstü tedbirlerle Türk Büyükelçisi mitralyözlü zırhlı koruma arabalarıyla Washington trenine yetiştiriliyor. Hatta yani öldürülmesine ilişkinde bir takım tertiplerin olduğu da ortaya konuyor ve yani limana girdiğinde linç edileceğine dair de bazı istihbaratların alındığı da biliniyor. Büyükelçinin ha? Evet. Yani evet, düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir olay. Bütün New York limanı, New York ayaklanmış. Nedeni gelen gemide Washington'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi görev yapacak büyükelçi var. Ve bu nümayiş eski dille tepki gösteriler olağanüstü boyutlarda. Ve bu iş tabii bizim tarafımızdan 80 yıl sonra falan öğreniyoruz biz. Hatta o günün Türk basınında da bir hafta 10 gün sonra buna ilişkin galiba Yakup Kadri'de bir makale yayınlanıyor. Ondan sonra ve Muhtar Bey büyük bir gerilim içerisinde görevine zar zor ya bir otele gidiyorlar. Otelde başlıyor görevi yani şeyi. Bir taraftan da bu tarafta da Gru'nun kendi kendine de şeyleri var. Hatta diyor ki aman diyor yani orada diyor muhtara bir şey olursa burada da benim durumum çok kötü o hale gelir. O yüzden Ermeni tepkisini ne yapıp bertaraf etmeli Amerikan hükümeti. Tabii bu anlaşmaya olan tepki Büyükelçinin atanması tamamen çok canlı bir Ermeni 1915 olaylarının yani 12 yıl geçmiş ne ki 12 yıl 15 ile 27 arasında çok ciddi bir şeyi canlı olduğunu göstergesi ama bu bizim Türk-Amerikan ilişkiler tarihi bize öğretildi değil mi okullarımızda? Evet yani biz özellikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ahmet Şükrü Esmer ve Fahir Armaoğlu profesörlerin siyasi tarih kürsüsünde çok ayrıntılı olarak siyasi tarih okutulur ama bunları ben hatırlamıyorum. 4 yıl boyunca da ben 3 yıldı galiba okuduk ama hatırlamıyorum. Yani bunlar dediğim gibi son 10-15 yılın takım şeylerini de görüyorsunuz. Kendi kaynaklarımızda da yazılsa bile kendi kaynaklarımızda Bilal Şimşir'in portrelerinde Ahmet Muhtar Bey'e ilişkin tanımında işte Amerika'daki Türk düşmanları diye söylüyor. Amerika'da o zaman bu Türk düşmanları var? Buna ilişkin pek çok şey bilmiyorsunuz. Hep böyle bir Türk düşmanları vardır zaten. Onlar protesto ederler ve neden ettikleri de pek bilinmez. Yani sonuçta Türkiye'de biz yalan tarihle yüzleşiyoruz. Yalan tarihi deşifre etmeye çalışıyoruz. Benzer şeyi yıllar önce ben bir öykü kitabı diye aldım. Kirkor Zohrab'ın o öykücünün arka planını gittiğimizde 1915'in işte meşhur o 24 Nisan harekatının İstanbul'dan yüzlerce insanın alınıp gönderilmesi ki Zohrab yani şeyin birinci derecedeki İttihat Terakki reislerinin, liderlerinin kankası derecesinde arkadaşı yani birlikte sohbet etti ve çok değerli bir entelektüel gerçekten. Hem öykücü, edebiyatçı, enteresan bir adam. Yani gazeteci, hukukçu, çok değişik bir portre. Bir öykü kitabından hareketle Zohrab'ı öğreniyorsunuz. Çünkü bunlar yazılmadı, bunların üstü kapatıldı, bunlar öğretilmedi. Ondan sonra işte dersim öğretilmedi. Kürtlerin 16-17 kez ayaklanma, isyan, tedip şeyleri bilinmez. Ondan sonra bir gece ansızın Kürtler mi vardı bu ülkede denir. Ondan sonra bu gizlenmiş, yalan, yanlış tarih üzerinden Cumhuriyet şimdi kendini aynanın karşısında buldu. İşte bu süreçte bu neden? İşte bunun üzerine kurulu bir şey var. Yani oluşulan rejim bunun üstüne kurulmuş bir rejim. Bunun üstüne kurulan rejimin elemanları, aktörleri, bu statükonun bileşenleri de bu zaten günümüze kadar yansıyan değişim ve gelişme üzerindeki en büyük engel bunun kanlı tarihi bunun üzerinde şey yapılıyor ama bugün yani buna üzerine kurulu Kemalist bürokratik düzenin ve bunun ideolojik aygıtlarının bu rejimin çözüldüğünü görüyoruz ve çözülmek durumunda taşıyamıyor. Yani bu 80 yıllık örgütlenmiş yapılar çözülmeye başlıyor. Yani İttihat Terakki'den geride alıp baktığımızda ki bu Zohrab Efendi hikayesinde mesela Hüseyin Cahit'in anılarında ben rastlamıştım. Yani o kadar acı ki iki gece evvel adam şeyle beraber yani Talatlarla falan beraber yani gitmişler, işret etmişler, sohbet etmişler, yemek yemişler. Gecenin yarısı alınıyor ve karısı koşuyor şeye Hüseyin Cahit'e. Hüseyin Cahit de bunu çok masum yazıyor ama 6 kişiden biri de o yani. Evet. Yani sonradan çok büyük enteresan. Büyük bir sinisizm var, evet yani. Ya gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Bir de şeyi hatırlar mısınız? 12 Mart'ta Bülent Nuri Esen, o da sizin hocanız olmuş olabilir ülkeden. Evet. Sınıf arkadaşı Nihat Erim başbakan akşam yemeğini alıkoyuyorlar. Bülent Bey, Nihat Bey'le yemek yiyor başbakanlık konusunda neyse evinde. Gece yarısı evine döndüğünde evi basılıyor ve işte mama alınıyor adam. Yani ve diyor ki ben 2 saat önce başbakanın yemeğindeydim evinde. Bunun gibi bir şey ve karısı korku içinde geliyor. Yani neye gidecek? Arkadaşına gidiyor. Arkadaşı da dahiliye vekili yani. İçişleri Bakanı. Ve gayet şekilde kadını soğukkanlı bir şekilde Talat Bey Hüseyin Cahit'e geliyor. Hüseyin Cahit'le birlikte Talat Bey'e gidiyorlar, pardon. Ondan sonra teselli ediyor. Ufak bir tahkikat, hemen dönerler falan diyor. Tabii böyle bir dönüş söz konusu değil. Şimdi bunlarla, bunun gibi binlerce olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve her gün, her yeni bir sayfada bu konuya ilişkin inanılmaz bir külliyat olduğunun farkına varıyoruz. Yani 1927 yılında Türkiye'nin ilk büyükelçisi New York limanında inanılmaz protestolarla karşılaşıyor. Çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bir türlü elçinizi bu nedenden, bu gerilimli hava nedeniyle gönderemiyorsunuz. Lozan'daki anlaşmanız Birleşik Devletler tarafından bildiğim kadarıyla, ki bu Ermeni meselesine ilişkin konu yüzünden imzalanmıyor. Ve siz bunu tarihten böyle bir olay yokmuşçasına çıkarıp atıyorsunuz. Ve hafızalarınızda, bilinçlerinizde, nesillerin, kuşakların şeyinde böyle bir mevzu yok. Ta ki nereye kadar? Ben herhalde hepimizin bir gün bir Ermeni asalı terörist bir örgüt bürokratlarınızı öldürmeye başlıyor. Evet, aynen. O zaman öğrenildi. Allah Allah diyorsunuz. Ya da bir gün geliyor, işte eğer siyasi şeyle ilginiz yoksa 1984 yılında Eruh ve Şemdinli'de bir baskın oluyor. Ondan sonra ne oluyordu diyorsunuz. Ve 25-30 yıl burada böyle bir savaşla yaşıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunu yok sayıyorsunuz. Ondan sonra bunu çıkarıyorsunuz. Bellekten. Hafıza boşaltıyorsunuz. Bellek boşaltıyorsunuz. Ve bununla bir ülke olmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor tabii. Yani dökülüyor. Yani şeyi hafızadan siliyorsunuz. İşte şapka kanunu çıkılıyor. 52 kişi asılıyor bu ülkede şapka giymeyen Trabzon'daki bir ilçe bombalanıyor falan yani. Bunları zar zor satır aralıklarından öğreniyorsunuz. Yani bu kadar tarihiyle yüzleşemeyen bir ülkenin ilerleme şansı son derece zor tabii. Bugün de bunu yaşıyorsunuz. Yani hatırlar mısınız, generallerde bile vardı. Hatta Evren Aytaç Yalman gibi adamlar, biz Kürt meselesini bilmiyorduk diyor. Evet, gayet tabii. Yani diplomatlar Ermeni meselesini bilmiyor. Yani, ve bunu, sahiden de yani doğru söylüyor olmaları çok muhtemel. Aynı şey bizler için de. Bugün galiba yeni yayın dönemine geçiyormuş. Volkan evet. Bana ikaz etti. Onun için kısa kesme durumundayım. Yoksa yani bu 24 Nisan eylemi ilk bir eylem. Biz düşünebiliyor musunuz? Ben kendi hesabıma. Ömrüm boyunca inanılmaz bir şekilde şey okudum, dinledim, seyrettim. Yahudi soykırımı. Ya benim tarihimde dedelerim bu işin içinde, değil mi yani? Evet. Bundan haberdar değiliz ya. Evet, çok, ama ilk defa gene de olumlu bir tarafıyla bitirelim. Biraz önce abiyle de aynı şeyi konuşuyorduk. Yani hem cumartesi insanlarının, hem İslam'da aydınların ve insan hakları savunucularının da bulunduğu 1000'e yakın insanın İstanbul'da, Taksim'de, Haydarpaşa'da bir grup insanın, insan hakları savunucularının ve cumartesi insanların anması, bu da ayrı bir yüzleşme başlangıcı diye bakılabilir. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Yayınlar. Görüşmek. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.